Cuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și cu al sa iubire de oameni, totdeauna cu urmă și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna Daților Apostoli, cu ale Sfântului Evdochin, Sfântului Glicherie, Mărturisitor, Ioan Maximovici, acelor împreună cu dânșa, cărora pomenim o săvârșim, ale celui întru Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grețo Dumnezești, Părinți Achim și Ana și Fenole tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, în primul rând aș vrea ca să vă anunț că sâmbătă este schimbarea la fața Domnului nostru Iisus Hristos, zi de praznic împărătesc și totodată hramul mitropoliei noastre la Slătioara. Sperăm să fie o slujbă frumoasă, cu un sobor frumos, în care și-au anunțat venirea Preasfințitul Ciprian, mitropolitul din Atena, care a și venit în țară deja, Preasfințitul Ambrozie, se pare că va veni Preasfințitul Hristoston din Australia, Preasfințitul Fotie din Bulgaria, care va veni și ne va vizita deja și pe noi aici, miercuri. Este un praznic împărătesc, o slujbă frumoasă, iar care puteți ca să mergeți, să vă întrămați cu Duhul Sfânt, să cereți de la Dumnezeu putere și să vă îndulciți de această slujbă frumoasă care de obicei se ține într-un frumos sobor arheresc și preoțesc. Cred că aceste slujbe, dragilor credincioși, pentru cei ce le înțeleg și le caută și îl caută pe Dumnezeu, sunt ca niște balsam, ca niște odihnă pentru sufletele noastre atât de însetate în veacul acesta apocaliptic și atât de nebulos. Ne străduim toți din toată ființa noastră ca să aducem cât putem lui Dumnezeu jertfă de laudă, ca Dumnezeu, cercetându-ne în ființele noastre în ceasul judecății, să ne plătească darul. După cum și Apostolul a spus, în ziua când Dumnezeu va descoperi ascunsurile oamenilor și va plăti fiecăruia după plata sa. Ținând cont că nimic nu rămâne neplătit de către Dumnezeu și bun și rău, să avem grijă în toți pașii vieții noastre, cum ne diriguim viața, dar mai ales mintea. Fiindcă Dumnezeu, dragilor credincioși, din toată istoria omenirii s-a arătat bun, blând, atât de părintesc cu noi, cum l-am văzut și în pilda de astăzi, cum l-am văzut în nenumăratele lui pilde și cuvinte de învățătură. În pilda de astăzi vedem cum Mântuitorul se coboară la neputința popoarelor care îl înconjura în momentul când a plecat din Ierusalim de frica lui Irod. Această pildă de astăzi, acest eveniment s-a întâmplat după moartea Sfântului Ioan Botezătorul. Că Irod, tăindu-i capul Sfântului Ioan Botezătorul, Mântuitorul om fiind și Dumnezeu a plecat din fața acestui tiran ca nu cumva să se năpustească, să-L urmărească și pe Domnul. Bine, poate unii mai slabi în cele duhovnicești vor zice, Dumnezeu fiind era frică? Nu, precum și alergarea Mântuitorului în Egipt, imediat după naștere, fuga în Egipt, nu s-a făcut fiindcă Dumnezeu n-ar fi fost păzit, ci ne-a arătat nouă celor de după El că mai bine este om fiind să fugi din fața primejdiei, adică din fața câinelui turbat și a omului plin de răutate, mai înțelept este să fugi decât să-i stai în față. Deci Mântuitorul plecând din părțile domniei lui Irod, a plecat în pustiu și acolo, propovăduind cuvântul împărăției lui Dumnezeu, și poporul fiind atât de numeros și sorbindu-i cu patos cuvântul de învățătură, iată că nici nu s-au gândit că vine seara și poporul este înfometat. Dar anume a mijlocit Dumnezeu ca să facă această minune în pustiul acela, spre în pilda lor și învățătura noastră. Că în momentul când poporul a înflămânzit, apostolii îl anunță pe Mântuitorul, Doamne, dă-le drumul să meargă prin sate să-și ia bucate, să se sature. Și atunci Domnul le-a stat împotriva apostolilor, dar voi nu aveți nimic aici, să le dați voi să mănânce. Iar apostolii de unde să aibă? Și-au căutat în traista lor și-au găsit 5 pâini și 2 pești. Iar poporul era 5.000 numai de bărbați, afară de femei și de copii. Stăm și ne gândim cât amar de lume îi sorbea cu patos cuvântul învățăturii lui, a lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu și a Fiului Mariei. Și atunci Mântuitorul, Dumnezeu fiind, iată că săvârșește minunea în fața atâtor oameni și a apostolilor totodată, că binecuvântând cele 5 pâini și 2 pești, a împărțit poporului și s-au săturat cu toții și mai mult decât atât au adunat și 12 coșuri de fărâmături. Deci minunea s-a săvârșit nu aiurea, ci palpabil în fața tuturor oamenilor acelora și a rămas spre învățătura noastră. Cum au tâlcuit Sfinții Părinți această minune? Mântuitorul pleacă din părțile Ierusalimului în pustiu, tocmai după moartea lui Ioan Botezătorul. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul simbolizează tăierea sinagogii de la toate prorociile lumii. Că putea să-l ucide pe Ioan Botezătorul în alt fel, dar tăindu-i capul, aceasta simbolizează ruperea iudaismului. Deci a fost începutul căderii sinagogii. Mântuitorul pleacă în pustiu imediat, simbolizând că din momentul acela părăsește poporul iudeu. Poporul iudeu, țin specific, nu a fost părăsit de Dumnezeu întru totul, ci numai pentru cei ce credeau rămânea Hristos. Iar pentru cei ce nu credeau, Hristos nu mai era în lege, în virtutea faptului că sinagoga a fost cea care a primit legea lui Dumnezeu. Adică cum noi am fi ortodoxi și datorită faptului că te numești ortodox, te bați cu cărămida în piept ca ai mântuirea asigurată. Nu așa, ci numai aceluia ce face legea este dreptatea și plata, nu a celui ce aude legea și nu o face. Deci îl vedem pe Mântuitorul ducându-se în pustiu, adică de acum merge la popoarele străine propovăduind cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Că acestea erau străine de cuvântul lui Dumnezeu, erau pustii de această învățătură. Cele cinci pâini le-au tâlcuit Sfinții Părinți în două chipuri. Așa cum pâinea era odihnitoare pentru neputința pântecelui, așa iată că această pâine, sau cu alte cuvinte, minunea nu făcea altceva decât să vindece cele cinci simțuri din care pătimea lumea și din care pătimim și noi. Fiindcă păcatul se face cu cele cinci simțuri cu care ne-a înnobilat Dumnezeu. Iar cei doi pești simbolizează cele două cărți de învățătură în biserică, Apostolul și Sfânta Evanghelie, unde își are sorginta legea lui Dumnezeu și învățătura creștinească. Al Sfinți Părinți au tâlcuit cele cinci pâini ca fiind cele cinci cărți de învățătură ale lui Moise, care constituiau Testamentul Vechi. Dar ori în ce fel am tâlcuit, vedem minunea săvârșită în fața oamenilor din milostivirea lui Dumnezeu. Împlinindu-se în felul acesta ce spunea prorocul David, aruncă-ți spre Domnul grija ta și El te va povățui și te va hrăni. Am spus că această pildă s-a întâmplat acelora de demult, dar spre învățătura noastră. Deși minunile la ora actuală, prin nebuloasa prin care trece lumea, nu mai au priză la popor, iată că ele sunt prezente încă între noi. Adică nu Dumnezeu te crește și Dumnezeu te hrănește? Oare nu este în mâna lui Dumnezeu această grijă? Oare nu vedem atâtea minuni când l-a făcut Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt pentru poporul cel mai cârtitor de sub soare, poporul iudeu? Aduceți-vă aminte când mergea poporul iudeu spre pământul făgăduinței și nu avea ce să mai mănânce. Și răcnesc la Moise și la Aron că de ce ne-ai scos din pământul Egiptului unde mâncam carne la cazan și usturoi? Ne-ai scos să murim aici în pustiu? Și atunci Moise ridică glas lui Dumnezeu plin de credință, el fiind și de nădejde în Dumnezeu și Dumnezeu iată că dă mană cerească. Minunile acelea care s-au făcut, iubiților credincioși, s-au făcut nu numai pentru aceia, s-au făcut pentru toată lumea cât va exista lumea după noi și până la noi și odată cu noi acum, fiindcă Dumnezeu este același, iar oamenii nu au fost alții, au fost ca noi, prinși în aceleași neputințe, ca noi. Mana cerească, cum era când îi hrăneau pe iudei? Fiindcă era pustiu și nimic nu aveau ce să mănânce iudeii, Dumnezeu cobora în fiecare noapte pe pământ ca un fel de fulgi. Și iudeii trebuia să culeagă acea mană cerească cât îi trebuia pentru familia lui. Și nici cum mai mult. Și atâta dar avea acea mană, încât că în momentul când lua, gusta din ea, numai cât se gândea la ce ar fi vrut să mănânce și se sătura de ceea ce voia. Iar dacă a adunat din lăcomie mai mult decât îi trebuia pentru familia lui, ce prisosea la apusul soarelui, imediat făcea diet. Țin să specific că acea mană cerească, cam în greutate de vreo 7 kg, a fost strânsă din porunca lui Dumnezeu și pusă în chivotul legii, împreună cu toiagul lui Aron, împreună cu tablele lui Moise și cu heruvimii slavei. Și acestea vor merge la înceasul judecății spre mustrarea poporului iudeu care nu a crezut. Dumnezeu, înainte de a pleca poporul iudeu pentru pedeapsa lui, de datorită fără de legilor în robia babiloniană, le-a luat acest dar în care ei se lăudau, chivotul legii. Și a dispărut din momentul acela, chivotul legii nu se mai știe, rămânând să apară la judecată prin darul lui Dumnezeu. Stupefiant la timpul acesta este cum iudeii încearcă să discrediteze toate minunile în care s-a arătat Dumnezeu în puterea lui în fața iudeilor și a restului lumii. Și spun că mana cerească, din care s-au săturat timp de 40 de ani iudeii în pustiu, era datorită unor copăcei care, la diferența de temperatură de la zi la noapte, plesnea rodul și aruncau ca niște fulgi pe pământ, care îi luau iudei, ceea ce nu este adevărat. Au vrut și au încercat ca să discrediteze și trecerea prin Marea Roșie, tot iudei, zicând că a venit un vânt mare și a despicat marea și iudeii au trecut. Încearcă ca să discrediteze și chivotul legii în sfințenia lui. Până și zidurile Ierihonului, când au căzut, le-au pus pe altă temă și nu pe minunea lui Dumnezeu. Zicând că atunci când trâmbițele iudeilor au sunat asupra zidului, s-a făcut un fel de reverberație, un fel de vibrație a zidului și l-au dărâmat, ceea ce nu este adevărat. Deci, cu alte cuvinte, oamenii timpul acestuia, plin de știință și după cum spunea Apostolul Pavel, zicându-și că sunt înțelepți sau înnebuniți, caută să discrediteze tot ce este sfânt și minunat făcut de mâna lui Dumnezeu oamenilor. Așa că noi să avem grijă, dragilor credincioși, pentru timpurile acestea care ni s-au dat nouă să le trăim, să nu cumva să fim cârtitori ca aceia și să ferim ca aceia. Să nu cumva să-L ispitim pe Dumnezeu în lucrurile Lui și să fim uciși de Dumnezeu pentru aceste necredințe. Stau și mă gândesc cum L-a închegat Dumnezeu pe om în supremul zidirii Lui, noi întrituind tot ce este mai frumos din zidirea lui Dumnezeu și tot nu-i bine. Dumnezeu ne-a lăsat mintea liberă, ne-a nobilat cu cele 5 simțuri, după care, după slavă, după care tânjește toată zidirea din jurul nostru. Și tot nu-i bun Dumnezeu. Mă gândesc că dacă odată pe an sau odată în viață Dumnezeu ne-ar slobozi să facă o spărtură în cer și noi să mergem acolo, cum ne ducem la Ierusalim și să vedem locașurile care ne așteaptă, ne-am cutremurat atunci pe un moment și când ne-am întoarcem înapoi, iarăși ne îmbrăcăm în aceeași haină, a cârtirii, a sonolenței și a îndărătniciei. care ați fost atenți la apostolul de astăzi, vedeți că spune Sfântul Apostol: socotesc nevrednice pătimirile vremii de acum pentru slava celor viitoare. Acest cuvânt preluat de Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: aș vrea ca să stau o viață de om în focul iadului decât să stau o veșnicie. Dacă am avea o revelație a slavei împărăției lui Dumnezeu, cred că am prefera într-un schimb de orice pătimire am trage în viața aceasta numai la schimb cu cea viitoare. Noi vedem zidirea din jurul nostru că este adusă în robia stricăciunii, cum spune Sfânta Scriptură, nu de voia ei, ci pentru om, că omul a căzut în gheara morții. Deși le-am mai comentat acestea, aș vrea să le mai comentez și să ne înțelegem rostul nostru în adâncul filozofiei creștine. Dumnezeu, dacă ne-a nobilat pe noi cu această hlamidă imperială, dându-ne în stăpânire toată zidirea Lui, iată că diavolul, nesuferind aceasta, această slavă, această strălucire, prin urzirea vicleană care a făcut-o Netem, l-a căzut pe om în păcat și prin păcat a intrat moartea. Și asemenea unui împărat care se bate cu alt împărat, cel care este învins va merge în robie odată cu el tot ce îi stă sub stăpânirea lui, închipuiți-vă că Adam, ieșind din Eden, și din toată slava lui, odată cu el a ieșit tot ce stăpânea Adam, toată zidirea. Și toată zidirea trebuia să meargă în aceeași robie, robia morții. Dar ea mergea nu datorită faptului că a greșit zidirea cu ceva, ci datorită faptului că stăpânul zidirii a greșit. Știți că mai sunt niște oameni nebuni la cap care, datorită faptului că sunt prinși într-o gheară a plăcerilor lumești, își joacă femeia la poker sau la ruletă, sau mai știu eu la ce joc, de știți mai bine. Și sunt care joacă și copiii. Deci prin legea care o instituie ei, iată cum se duce în robie nevinovați fiind. El cap familiei fiind. Închipuiți-vă că tot așa s-a dus toată zidirea în robia stricăciunii, adică a morții. Că fiecare vietate, iubiților credincioși, care este sub soare, are acel instinct de autoconservare, să nu moară. Se luptă cu gheara morții, dar este nedreaptă această lege pentru restul zidirii. Și ați văzut că Apostolul spune că toată zidirea s-a supus stricăciunii, nu de voi, ci pentru cel ce au supus-o spre nădejdea slavei fiilor lui Dumnezeu. Că spun Sfinții Părinți că în momentul când Adam a căzut în păcatul neascultării, toată zidirea s-ar fi răzbunat pe el, l-ar fi linșat. Și atunci Dumnezeu a poruncit zidirii înconjurătoare ca totuși să rămână sub stăpânirea lui Adam și să meargă în robia stricăciunii. Și închipuiți-vă că moartea peste restul zidirii, deci în afară de om, vine peste toată suflarea atunci când este rânduită de Dumnezeu, și moare, îngenunchează în fața morții, așteptându-L pe Adam, adică așteptându-ne pe noi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, să recucerim împărăția cerului. Pentru aceasta și peștii mor, și florile, și câmpul, și orice gânganie din pământ care-i cu rânduiala lui Dumnezeu pusă, încenunchează în fața morții, uitându-se la noi. Oare omul nu se mai ridică ca să-și recucerească împărăția? Se uită toată zidirea cum se uită orbul spre soare, nu răsare să văd și o soarele. Și în felul acesta pune în fața cuțitului morții, așteptându-ne pe noi ca să ne ridicăm, să recucerim împărăția. Bine știind că odată noi izbăviți din gheara morții, adică merge după noi și restul zidirii spre veșnicie. Toate acestea rămân doar la stadiu ipotetic, doar de cuvânt de filozofie, că Dumnezeu le-a închis gura nici măcar un geamăt, un suspin. Nu vom auzi grăind de la restul zidirii, ca nu cumva urechile noastre să fie jignite. Dar, dragilor credincioși, totul se uită la om, fiindcă omului sunt croite, pentru el sunt date spre stăpânire, iar omul stă în ignoranță și în indolența vieții lui. Mai aproape este păcatul decât dreptatea și prin dreptate, săvârșind-o, să-și câștige împărăția lui Dumnezeu. Face imediat acest stârg ca într-o piață, păcatul e imediat lângă el, acea roșcova păcatul care îl îndulcește pentru o clipă, pentru dulceața veșniciei. Deci așa să înțelegem noi rostul omului pe pământ. Că vedeți dumneavoastră, cum ne-a închegat Dumnezeu pe noi? Ce credeți că era greu lui Dumnezeu să nu mai izbească în neputința pântecelui sau a somnului? Care de fapt e ceva disgrațios la o adică. Nu că nu mi-ar plăcea să mănânc, dar gândiți-vă tot biologicul acesta. Parcă este o ironie a vieții. Oare nu putea să ne închege Dumnezeu în ceva mai înalt? Nu. Ne-a lăsat Dumnezeu cât un pic din frumusețea lumii. Ne-a lăsat ochi ca să ne înducim de restul zidirii, colorată cum a pus-o Dumnezeu. Ne-a lăsat gust ca să-i găsim dulceața, să-i găsim parfumul. Ne-a lăsat urechi să auzim toate din frumusețile lui, dar numai o centimă. Iar restul rămâne să le ostenim noi, crezând că Cel ce a venit pe pământ și s-a întrupat din Fecioara Maria, Cel ce a pătimit pe noi și cu sângele Lui ne-a răscumpărat din gheara morții, crezând că toate ni se vor da nouă. Și dacă vei crede și vei și face poruncile Lui, evident că totul ți se va da în plinătatea lor. Acest pic de frumusețe cu care noi senzualizăm lumea înconjurătoare și ne încântă pe noi în cele cinci simțuri, acestea vor fi în plinătatea lor în veșnicie. Dar dacă omul le ignoră, este parcă într-o ironie a vieții lui, a minții lui, a gândirii lui, este mai rău decât cea mai de jos zidire înconjurătoare nouă. Am spus aceste cuvinte nu de sus în jos, ci ne-a spus-o mie și tuturora ca din pildele acelora să ne învățăm și noi astăzi. Că ați văzut dumneavoastră, dragilor credincioși, omul se satură, cum spunea Hristos, și cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum adică? Dacă începi să mănânci continuu, nu te vei mai sătura niciodată. Dacă vei începe să bei continuu, nu te vei sătura niciodată. Și îl condamn pe Dumnezeu de ce ți-a pus o limită la pântece. Putea să-ți facă Dumnezeu un pântece cât un bucur sau cât o cisternă. a pus Dumnezeu toate într-o cincășie, într-o simetrie, într-o înțelepciune perfectă. Ne-a pus mintea ca să stăpânească peste tot. Rușinea este nu a lui Dumnezeu, este a omului, că nu vrea să le înțeleagă și să le lupeze. Oare ca să credem în minunea de astăzi, trebuie să vină acum Dumnezeu și iarăși să ne saturi, sau mai știu ce morturi să ne facă? Semnele și minunile, cum spuneau Sfinții, nu sunt pentru necredincioși, ci sunt pentru credincioși, ci pentru cei necredincioși. Iar noi, considerându-ne că am aflat lumina cea adevărată, l-am aflat pe Hristos, nu avem nevoie de minuni ca să fim arzători către Dumnezeu sau să credem în Dumnezeu. Acesta este Cel ce ne-a răscumpărat cu preț de sânge din gheara morții și din gheara legii. A Lui suntem, ai Lui ne numim, frați și totodată moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu. Rog pe Bunul Dumnezeu să ne țină mintea întreagă, să înțelegem cuvintele Lui și totodată să vegheze neîncetat, nu cumva din indolența noastră să ne împiedicăm pașii în ceasul greșelilor noastre. Și să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.